अष्टाध्याय रमणीय चरणाभ्यास ये रमणीयां योनि आपद्यरन ब्राह्मण योनि वा क्षत्रिय योनि वा वैश्य योनि वा इत्यादि तात्मने तत्र तेषु अनुशीनां मध्ये तत्कार कर दिया मैंने तेषु अनुशीनां मध्ये वो जो अनुशी जो आ रहे हैं उनमें से यह लोके रमणीयम शोभनम चरणम शीलम ये शांते रमणीय चरणा जो इस लोक में रहते वक्त ये है बहुवचन यह लोक इस लोक में रहते वक्त रमणीयम शोभनम चरणम मन शीलम अन सुंदर कर्मों को ही पुण्य कर्मों को ही आचरण करने के स्वभाव है जिनका ये शाम ते रमणीय चरणा उन लोगों को कहा जाता है रमणीय चरणा रमणीय चरण उपलक्षित शोभनो रमणीय आचरण शुभ कर्म आचरण उपलक्षित है यहाँ शोभनो अनुशय अलग अवशिष्ट भी क्या है जो या उन्हीं पुण्य कर्म लेना जो कि अशास्त्रीय पुण्य अवैधिक पुण्य कर्म क्योंकि वैदिक पुण्य कर्म जो किया तो उसे तो भोग लिया तो चंद्रलोक गया वहां वो पुण्य सब खत्म हो गया। अब जो बचा हुआ पुण्य क्या पुण्य है वो जो उस लोक में भोग योग्य नहीं है ऐसा पुण्य बचा हुआ है उस पुण्य के बदौलत का जन्म भी श्रेष्ठ कुलादि में होता है। पुण्यम कर्म तेषा ये रमणीय चरणा उच्चन्ते उनको जो है रमणीय चरणा कहा जाता है। क्रौर यंद्रत मया वर्जितानां शक्य उपलक्षितम शुभानुष्य सद्भाव क्रौर्य अनृत माया आदि से रहित है जो उन्हीं के लिए कहा जाता शक्य उपलक्षितम शुभानुष्य सद्भाव ऐसे से विशिष्ट लोगों के अंदर ही शुभ अनुशय के सद्भाव का उपलक्षित किया जा सकता है। कौन अनुशयन पुण्यन कर्मणा उस अनुशय में पुण्य कर्म के द्वारा चंद्रमंडल भूकशेषण अभ्यास क्षिप्रम में ये क्रिया विशेषण लेट आते हैं बाहर ही बैठे कट कट करते हैं वही करना है तो 7:30 के अंदर है तो अंदर प्रवेश करें। तेन अनुशयन पुण्यन कर्मणा तेन मने अनुशयन वह जो उनका पुण्य कर्म है जो बचा हुआ है यह लोक के योग्य उस लोक के योग्य नहीं उस लोक के योग्य तो उसने भोग करके तभी तो निकला वहां से इस लोक के भोग करने योग्य जो शेष पुण्य कर्म है और इस लोक में अपने मुक्ति मार्ग के आगे बढ़ने लायक भी जो पुण्य कर्म है उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि घर में जन्म लेगा ब्राह्मण क्षेत्र घर में जन्म लेगा ताकि दोबारा कर्म आदि करने को उसका अवसर मिलेगा। तेन अनुशयन पुण्यन कर्मणा चंद्रमंडल है भुक्त शेषेण चंद्रमंडल में लगे ना भुक्त शेषेण कर दिया ऐसा पुण्य है जो चंद्रमंडल में भोग कर लिया जितना पुण्य भोग हो गया उससे अतिरिक्त जो बचा हुआ उनको लेकर के उन्हीं के कारण से अभ्यास क्षिप्रमेव शीघ्र ही वो ये रीति क्रिया विशेषण यत्ते रमणीयाम योनि मन यत्ते यत्त था वहां पर वो क्रिया का विशेषण है। ते मने रमणीयाम वे लोग ये रमणीय चरणा ते रमणीयाम क्रौर्याय वर्जिताम योनिम आपत्तेरन क्रौर्यादि दो क्रौर्य अनृत माया से वर्जित जो योनि है उसको आपत्तेरन प्राप्त करते हैं। संकेत कर दिया वे योनि कौन है अरे ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा स्वकर्मानुरूपेण अपने अपने कर्मानुरूपेण वो विभिन्न जन्मों प्राप्त करते हैं और वहां प्राप्त करने के बाद में वहां पर भी क्या करेंगे पूर्व संस्कार में क्या शेष है पुण्य शेष है तदनुसार पुण्य कर्म ही वो दोबारा लग जाएंगे और इस तरह से कर्म उपासना आदि के दुराक्रम मुक्ति या सद्य मुक्ति आदि भी पुनर्प्राप्त जन्म में प्राप्त कर सकता है यह अवसर उसको मिल गया। अथ पुनर ये तो विपरीत और ये ठीक विपरीत है वैदिक कर्म तो कर रहे थे लेकिन साथ साथ में कुछ अवैधिक जो अशुभ कर्म कर दिए थे वो अशुभ कर्म अपना पूरा जोर पे है पुण्य कर्म की वजह से चंद्रलोक तो चला गया वाहन पुण्य कर्म फल भोग करने के पश्चात में इस जन्म यहाँ पर जो उस पूर्व चंद्रलोक के प्राप्ति के योग्य जो कर्मों को किया था जिस जन्म में, उस जन्म में किए गए जो कुछ भी अशुभ कर्म था वो जोर पकड़ लिया तो उसने क्या हो गया, तो वहां से लौटेगा तो ये नहीं कि ब्राह्मण आदि घर में आएगा, वह अश्वयोनि शुक्रयोनि आदि में चला जाएगा। क्रूर जहां पर क्रूरता है उसके आदि उन योनियों में चला जाएगा। इसे कहते हैं ये तद विपरीता माने कपूय चरणोपलक्षित कर्माणो अशुभ अनुशया अभ्यास हो गई। कपूय पहले रमणीय था, अब कपूय चरण से उपलक्षित कर्माण अर्थात जो है अशुभ करने के कर्म करने के स्वभाव वाले जो हैं वे कपूय चरणा उसे उपलक्षित उनका क्या हुआ इसलिए अशुभ कर्म यानी अशुभ अनुशया पुण्य पुण्य कर्म तो वहां भोग कर लिए, अब बचा है उसका अधिक अशुभ कर्म। पुण्य कर्म भी रहता है लेकिन वो जोर अधिकता किसकी है, अशुभ कर्म की है। इसी वजह वो यहाँ पर आकर के अभ्यास यत्ते कपुयाम यथा कर्म योनिम आपदेनम माने कपुयाम एव धर्म संबंध वर्जिता जिसे अब धर्म अर्थ का मोक्ष का अवसर ही नहीं, ऐसा जो है धर्म संबंध से वर्जित कपुयाम माने जुगुप्सिताम योनिम निंदनीय योनियों को वो आपदेरन वो प्राप्त करता है, प्राप्त नहीं हुई करता है। वे योनि कौन है, स्व योनिम वा शुक्र योनिम वा चांडाल योनिम वा स्वकर्मानुरूपेण वो भी अपने अपने जितने पाप कर्म है उसी हिसाब से। और उनमें भी देखा जाए भाई गली का कुत्ता बनेगा कि राजा का कुत्ता बनेगा कि सेठ का कुत्ता बनेगा, वो तो अपने उसमें भी सब उसके अपना अपना कुछ पुण्य का हेरा फेरी भी है ना, केवल पाप के कारण से योनि मिल गया लेकिन पुण्य के अनुसार वो अलग अलग ढंग का भी योनि वहां पर भी प्राप्त हो सकता है, वो तो अपने अपने कर्मानुरूपेण समझना है। ये तो रमणीय चरणा जिजाते स्वकर्म था चेत इष्टाधिकारिण ते धूमारी न गच्छन्ती आगच्छन्ति पुनः पुनर्घटियन्त्रवत्। तात्पर्य है जो कोई भी रमणीय चरण है द्विजाति वाले ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य वे स्वकर्मस्थाश्चेत वे स्वकर्म स्थिति रहेंगे, आगे बढ़ेंगे प्रयास नहीं करेंगे, विवेक नहीं कर पाते हैं, मान लो आए वाजे फिर वापस कर्म में लग गए, जैसे फैक्ट्री में आदत हो जाता ना आदमी को, कोई भी फैक्ट्री हो ऑफिस हो नौकरी करने वाला क्या है दुकानदार में भी हो, जैसे आवाज घर आएगा खाएगा पिएगा सोएगा फिर उठेगा नहाएगा धोएगा फिर जाएगा, जा क्या करेगा कन्या करेगा क्या वहां वही कपड़े का दुकान वाला जो चालू कर रहे झाड़ना फिरना लगा रहेगा उसे फैक्ट्रियों में देखो वही मशीन पे जाकर खड़ा हो रोज रोज वही मशीन रोज रोज वही जाएगा लेकिन उसको बदला जा रहा है उसका जिंदगी भर उसी मशीन के सामने चलते रहे रोज जाएगा तो भी उसी प्रयास सैकड़ों बार आएगा जाएगा कोई जरूर नहीं वो उपासना करने लग जाएगा। इसे कहते हैं ये तो तुम्हें किंतु यदि मान लिया जाए वे जो रमणी चरण ब्राह्मण क्षेत्र वैश्विक जन्म जो ले रहे हैं वे स्वकर्म स्थाश्चित ये कर्म ही निष्ठा रखने वाले हो जाए तो वो चक्कर काटते रह जाएंगे। इष्टादि कर्मण कर्मण संता ते धूमादिना आगच्छन्ती आगच्छन्ती जा पुनः पुनर्घटियन्त्रवत् वे जो धूमादि से जाया करेंगे आया करेंगे इस तरह से बार बार होते रहेगा घट यंत्र के एक जरूरी नहीं इसका मतलब कि वहां से लौट के आ गए तो जरूरी आप जो आगे बढ़ेंगे ही कोई जरूरी निर्भर होता है व्यक्ति का अपना विवेक वैराग्य संस्कार आदि जो वहां से आ गया एन आने के बाद क्रिया गुरुकुल जाएगा ना पढ़ेगा लिखेगा रटेगा सब करेगा फिर कर्म में लगेगा उस तो बीच में हो सकता है प्राप्त विद्याओं के कारण से वो संत महात्मा जिस विद्या में रहा पढ़ा लिखा उनके संपर्क से सब पुरुष संबंध से हो सकते हुए मेरा भी जग जाए और उपासना आदि करने लग जाएगा तो उत्तरायण मार्ग का अधिकारी बन जाता है, नहीं तो वही कोलू का बैल जैसे अपने कर्म में लगा रहेगा अपने चक्र काटते रहेगा। विद्यंचित प्राप्त हो इतना कह रहे यदि उसने विद्या को प्राप्त कर ली तात्पर्य उपासना उनको प्राप्त कर लिया अर्चना अदरा विद्या नहीं समझना वो गमना है नहीं प्रविद्या प्राप्त कर लिया तो इधर विद्या से उपासना है उनको जब प्राप्त कर लेता है तो अर्चराधिना गच्छन्ति वर्चराधि मार्ग से जाया करेगा। और वहां से तो आप जानते हैं तीन गति बहुत पहले वर्णन हो चुका है कोई जरूर नहीं यहीं लौटेंगे लौट भी सकते हैं अगले मनंतर में आ भी सकते हैं या ब्रह्मा जी के साथ साथ मुक्त भी हो सकते हैं ये तीन प्रक्रिया बताई गई है। यदा तो न विद्या से विना अनुमान लीजिए वो विद्या का सेवन नहीं कर रहा, ना पिछले कर्म सेवन थे और इतने कर्मों को भी नहीं ले रहा। तदा अथई तय पतो हो, तब इन दोनों मार्गों के अधिकारी नहीं रह गया। अथई तयोर पतोर न कतरे न चन आनी मानी क्षुद्राणी असग्रदावर्तीनी भूतानि भवन्दे जायस्वं रेस्वेति एतत्त्रिदगं स्थानं तेन असौ लोको न सम्पूर्यते तस्मात् जुगुप्सेत तदेष श्लोकः। अथ उसके अनंतर ये जो पापात्मा धूम मार्ग में जा रहा है, पुण्यात्मा अर्चरादि धूम्य अर्चन मार्गों में से किसी न किसी मार्ग को प्राप्त नहीं करने योग्य रह गया, ऐसे जो पापात्मा है वे लोग है ना, एक तो पतो कतरे न चना, वो च अलग ना अलग नहीं करना, कतरे न चना, चना एक अपर होता है, कतरे नापी इन दोनों मार्ग किसी भी मार्ग से न, वो किसी मार्ग के अधिकारी नहीं होते हैं। तानी मानिक क्षुद्राणि असद्रावर्ती निपुता, इसलिए वे ये ऐसा जो महापापमय लोग हैं वे क्षुद्र असकृत आवर्तन कर योग्य भूत है समझो। जय सौम्य त्रिदगम स्थान उनका जय सौम्य तीसरा मार्ग उनके लिए लगा हुआ है, तेन सो लोगों ने संपूर्य थे, इसी कारण से वह ऊपर का लोग भरता नहीं है। अतः जन्मना मरना रूपे संसार गति से विवेकशील पुरुष को क्या करना चाहिए, इस तीसरा मार्ग को तो अवश्य ही घृणा करनी चाहिए और हो सके विवेक पूर्वक वह द्वितीय मार्ग के प्राप्ति के भी साधन को अनुष्ठान करते वक्त सकाम पूर्वक न करता हुआ उत्तरायण मार्ग योग्य अधिकारी बनने का प्रयास करना चाहिए। तदेश श्लोक इस विषय में आगे मंत्र करता है, भाष्यकर कहते जातु न विद्या सेविना नाभिष्टाय कर्म सेवम तथा अधैर्यो पथोर यथोक्तयोर अर्चिर धूमादि लक्षणयोर न कत्रेण अन्यत्रेण चन मने अपि यन्ति। विद्या सेवी भी नहीं है, अविष्टारी कर्म का सेवन भी नहीं करता, केवल जो है आत्मभरी है ना, असुर है, असुशेवर मंद है, प्राण में रमण करने वाला आदमी है, ऐसा जो घटिया होता है वो जो सुर नहीं है, न सुरे थी असुर, ये भी अर्थ हो सकती ना, न सुरे थी सुष्टो स्वस्वरूपे वरमंती थी सुर अर्थात जो है विद्यावान पुरुष तद भिन्नो अयम असुर, ये भी अर्थ लिया जा सकता है। इत्यादि को व्युत्पत्तियों के आधार पर सभी असुरत्व कोटि वाले जितने भी हैं वे लोग चाहे मनुष्य शरीर में रह रहे हो या किसी भी शरीर में रह रहे हो, न कतरेण कतरेण में अन्य तरीण किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक मार्ग के द्वारा चना मन अपनी न यंती कभी नहीं जा सकते हैं। तानी मानी भूतानी क्षुद्राणी दंश मशक कीटादिनी असकृतावर्ती भवंती, ये सब क्या है, वे ये जो है भूत मनुष्य आदि जो जो भी है जीव वो शुद्र योनियों को प्राप्त हो, कौन सा दंश मशक कीट आदि मच्छर हो जाएंगे, फल हो जाएंगे, ऐसे जंतु हो जाएंगे जू बल वगैरह हो जाते, मारते रहते फिर होते रहते वहीं पर हो जाते, यानी जहां मारे वहीं पर सौ हो जाएंगे दोबारा, ये लोग निकाल के बाहर डालना पड़ता, चलो उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, ऐसे ऐसे मार डाल और फिर जन्मते रहते, इनके तो कोई अंत ही नहीं, असकृत आवर्ती भवंती बारंबार आवृत करने वाले हैं। अतो उभय मार्ग परिभ्रष्टा ही असकृत जायंत मृियंत चिंता, इसे जो उभय मार्ग से परिभ्रष्ट हैं वे ही लोग ना बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं, वो ऊपर के लोगों में भी नहीं जाते नीचे के लोगों में भी नहीं जाते। तेषां जनन मरण संदेह अनुकरणम इदम उच्यते ईश्वर निमित्ता व चेष्टा उच्चते, उन्हीं के जन्म मरण की जो संतति है निरंतरता है धारा है उसको अनुकरण करता हुआ कह दिया जायस्व मृयस्व, ईश्वर निमित्ता व चेष्टा उच्चते, ईश्वर सर्वेश्वर मार्ग दे भ्रष्ट लोगों को देख करके ऐसा बोलता है प्रणायित, हाँ भाई तो ठीक है मरो फिर जन्मो फिर मरो फिर जन्मो, ऐसे बोलते ईश्वर ऐसा प्रेरणा देगा उस जीव को, अंतर्यामी है ना, अंदर रह करके उसको यही प्रेरणा देते रहेगा, बस तू ऐसे ही जन्मते रहो मरते रहो। ईश्वर निमित्त चेष्टा इसका यदा सर्वेश्वर मार्ग दृष्टम भ्रष्टम दृष्टवा तम चाहे प्रेरणा प्रेरयती उच्चते या इस प्रकार से जो है अंदर से प्रेरणा एक तरह से उसको मिलते रहेगा बारंबार जन्मने और मरने का। उस भगवान की जो प्रेरणा है ईश्वर अंतर्याम की जो प्रेरणा है अंतर्गत उसी प्रेरणा को अनुकरण करके दिया जयस्व। जन्म मरण लक्षण ही नहीं वो काल यापना भवती, जन्म मरण रूपा जो है प्रक्रियाओं के में द्वारा ही उसको सारा काल बीत जाता है। न तो क्रिया सुभोगेश व कालोस्ति, अन्य किसी भी क्रिया विशेष में या सुख विशेष का भोग आदि में भी उसको काल अवसर ही नहीं होता। पूर्वोक्त पंथान अपेक्षा स्थान संसरता, संसरण करने वाले जीवों के लिए पूर्वोक्त दो मार्गों की अपेक्षा से यह तीसरा कह दिया जा रहा है जो कि क्षुद्र जंतुओं का बार बार जन्म मरण रूपा तीसरा है। येन एवं दक्षिण मार्ग का अपि पुनरागच्छन्ति अनुद्ग्रदानं ज्ञानकरणं और अगमनमेव दक्षिणेन प्रथा, इसलिए दक्षिण मार्ग में जाने के बाद भी पुनः लौटना ही पड़ता है क्योंकि अनुद्ग्रद ज्ञान कर्म न हो अनुद्ग्रदान उपासना और कर्म उभय में जो अनुद्ग्रत होकर के जो दक्षिण मार्ग से चले गए थे वे जरूर लौटते हैं। अतएव जो है लगता है यह मार्ग भी अर्थात ये जो दक्षिण मार्ग भी वास्तव में अगमन में दक्षिणेन प्रथा, इस दक्षिण मार्ग से भी जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जान से कोई लाभ नहीं, कुछ दिन तक वहां पर अपना मौज मस्ती करी पिकनिक अपना समय बिता दिया अच्छा लौटाएंगे और क्या होगा, फायदा तो है नहीं। जाने से और आने में कोई फायदा है क्या, केवल पुण्य भोग हो जाता और आ जाता है और कोई लाभ विशेष वहां नहीं है। तेन सौ लोग न संपूर्यत है, इसी कारण से ही वह ऊपर का लोक की भरण पूर्ण रूपेण नहीं होता। पंचम प्रश्न पंचाग्र विद्या इस प्रकार सा गया ना वहां से यहाँ तक वही पंचम प्रश्न की पंचाग्नि विद्या के संबंध को के माध्यम से पंचम प्रश्न का जवाब पूर्ण रूप में यहाँ समाप्त हो गया। प्रथम दक्षिणोत्तर मार्ग अभ्याम अपाकृत दक्षिणोत्तर हो पथो व्यवर्तना मृता नाम अग्नो प्रक्षेप, प्रथम प्रश्न का एक तरह से यहाँ जवाब छिपा हुआ बोला नहीं गया, यह प्रथम प्रश्न का जवाब स्पष्ट रूप में ना, लेकिन कहते वक्त यहाँ पर प्रथम प्रश्न का जवाब भी दे दिया। कैसे, दक्षिणोत्तर मार्ग अभ्याम अपाकृत, दक्षिण और उत्तर मार्गों से अपाकृत व पुरुष दक्षिणोत्तर पुत्र व्यावर्तना, जब दोनों के मार्गों को अलग अलग अपाकृत में पृथक निर्देश कर दिया, उत्तरायण मार्ग का निर्देश दक्षिणायन मार्ग का निर्देश पृथक जब किया तो शुरू में ही बदल दिया रास्ता अर्चि और धूम ऐसे कह दिया, इसे दक्षिणोत्तर पथोर व्यावर्तना दक्षिण मार्ग और उत्तरायण मार्ग के जो जंक्शन है जहां बदलने की रास्ता है वो भी इन्हीं के द्वारा कथन हो गया। कैसे, मृतानाम अग्नो प्रक्षेप, आप करते क्या है जो मृत पुरुष का शरीर है उसको अग्नि में ले जाके चिता पे चढ़ा के आग लगा दिया बेटों ने और वो भस्म हो रहा है। जो प्रक्षेप हुआ वो तो दोनों के लिए बराबर समान, यानी चाहे पापी हो चाहे पुण्यवान हो चाहे जैसा भी आदमी हो औरत हो जो भी हो उस सबको तो जलाना बराबर है, लेकिन ततो व्यावर्तन व्यावर्तना, लेकिन उसके बाद में ही वहीं से वो रास्ता उसके बदल जाता। अन्य अर्चिरादिना यंती अन्य धूमादिना, कुछ लोग अर्चिरादि मार से जाएंगे और कुछ वहीं से धूमादि से, उसी अग्नि से निकलता हुआ धूम और अर्ची, जो उत्तरायण मार्ग के अधिकारी है वो उस अग्नि से निकलते हुए अर्ची के साथ आदत में जाएंगे और जो लोग दक्षिणायन मार्ग के अधिकारी है वो धूमादि मार्ग जो उसको ग्रहण करता हुआ वहीं से ले जाता है। उसी जगह से आरंभ हुआ जहां स्मशान में जलाया जा रहा है वहीं से मार्ग बना धूमादि पुनरुत्तर दक्षिणायने क्षण आसान प्राप्त सीमित, लेकिन बाद में क्या होता है फिर यहां से गए फिर वहां पर दोबारा एक ही बूत हो जाते संवत्सर, कि संवत्सर का अवय दक्षिणायन सुख है। इसे दक्षिणायन का भी दक्षिणायन, दक्षिणायन से षट दक्षिणायन रूपी देवता को जो प्राप्त किया वो भी संवत्सराभिमानी देवता का अवयव को प्राप्त हो गया, ये भी संवत्सराभिमानी अवयव को प्राप्त कर लिया। दोनों इस अवयवी के अंदर अवस्थित हो गए, अरे दोनों वहां फिर यहां से रूट अलग हो गया, फिर वहां एक हो गया, फिर उधर से अलग होना है। संयुज पुनर्व्यावर्तन थे, फिर वहां से एक आदित्य लोक में चला जाएगा और दूसरा चंद्रलोक में। संवत्सर अभिमानी देवता ने से अलग अलग दोनों हो जाते हैं। अन्य संवत्सरम अन्य मासे व्य पितृलोकम इति व्याख्या था, इसलिए कहा गया अन्य संवत्सरम कह दिया, और अन्य क्या है मासे व्यव पितृलोकम कह दिया, मैंने छठ दक्षिणायन मासों से काफी माने दिया था वही खुद पितृलोक में ले जाएगा, और दूसरा वहां से संवत्सर हमारे देवता प्राप्त होते आदित्य लोक को चला। एक तो अवय अवस्था में ही अलग हो गया और दूसरा अवय विसर्ग को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है, इसलिए कहा अन्य संवत्सरम ऐसे पहले मंत्र में, और दूसरे जगह अन्य मास पितृलोकम इति व्याख्या था। पुनरावृत्ति रपि क्षीणान श्याना चंद्रमंडला आकाश विक्रम में उठता, पुनरावृत्ति में फर्क थोड़ा समझना जरूरी है। क्षीण अनुशयी मैंने वहां का जो पुण्य था, जो पुण्य नष्ट हो चुका है जो, और शेषानुशयी को लेकर के चंद्रमंडला आकाश अधिक्रम होता, चंद्रमंडल से आकाश अधिक्रम होता हुआ इस धरती पर आने की बात कही गई थी। लोकस्य अपूर्णम स्व शब्द ने उत्तम अमुष्य लोकस्य, और अमुष्य लोक का जो अपूर्ण है वो भी स्व शब्द से मूल में कह दिया गया, तेन सौ लोको नी यस्मादेव, जिसलिए ऐसा है अदेव कष्टा संसार गति तस्मात् जुगुप्सिता, अतः संसार का जो गति है वह अत्यंत कष्टकारी होने के नाते इससे अवश्य आपको घृणा करनी चाहिए और तद से वैराग्य को प्राप्त करना चाहिए। यस्मात् जन्म मरण चलित वेद वेदनानुभव कृत क्षण क्षुद्र जंतो ध्वान्ते च घोरे दुस्तरे प्रवेशिता सागरीव अघादे अप्लवे निराशाश्च उत्तरणं प्रति तस्माच् एवंविधा संसार गति जुगुप्सित भीमक्षित गृणी भवे मा भूत एवं विदे संसार अवदो घोरे पात इति, ऐसे विचार क्रम मन में लाना चाहिए। जिसलिए जन्म मरण से जनित वेदना अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव कृत और कृत स्वरूप है ये सब के सब जंतव, कौन क्षुद्र जंतव, क्षुद्र जंतु कैसे हैं जन्म मरण जन्य कष्ट का अनुभव से कृत स्वरूप वाले ये समस्त क्षुद्र जंतु है। वे भांति च घोरे अर्थात दुस्तरे प्रवेशिता, वे अत्यंत दुस्तर इस भयंकर घोर अंधकार में अज्ञान में, अंधकार से तात्पर्य अज्ञान में इस संसार में डूबे हुए हैं। उसी प्रकार जैसे सागर में कोई डुबकी लगा रहा है अगाध सागरे, और अभी अप्लवे कोई नौका आदि भी साधन नहीं है, ऊपर से गिर गया है क्या करें, निराशा उत्तरणम प्रति तर जाने का कोई अवसर भी है नहीं, अत निराश है तो उत्तरण मैंने तर जाना पार हो जाने के प्रति आशा भी नहीं रह गई। तस्माद ऐसा है इसलिए तस्माद एवं विधान संसार गति, इस प्रकार के संसार गति का जुगुप्सा करें अगर धीमत से तो घृणी पवेगी की भूत एवं संसार मोद दो गोरे पाता, अरे मेरा जो है ना जन्म दोबारा ऐसे जो महान जो है सागर के सदृश घोर अज्ञान में संसार में दोबारा मैं न गिर पाऊं, ऐसी भावना करनी चाहिए। ऐसे श्लोक पंचांग विद्या जो पूर्वोक्त विचारों को प्रकट करने वाला अगला यह मंत्र पंचांग विद्या के लिए आरंभ होता है। तेरो हिरण्य सुराम पिबगंश गुरोस्तर्पम आवसन ब्रह्म चैते पदंती चत्वार पंचमश्च आचरण स्थिति, कहते हैं संसार में ये पांच प्रकार के लोग को प्राप्त करते हैं। सेना चोर है, किसका चोरी कर रहा है, हिरण्यस्य सोने चांदी वगैरह का आभूषणों का चोरी करने वाला, किसके आभूषणों का, उसे भी भाष्यकार स्मृतिकार बोलेंगे ब्राह्मण के आभूषण, ब्राह्मण ब्राह्मणियों के आभूषणों का जो चोरी करने वाला, और दारू पीने वाला सुराम पिबंश गुरोस्तल्पम आवसन, और गुरु के पत्नी के साथ भी भोग करने की इच्छा रखता है और भोग करता है जो वह ब्रह्माचार और ब्रह्म ने ब्राह्मण आदि का हत्यारा, ये चार और इन चार के साथ में जो भी उनके क्रियाकलापों में सहयोग देने वाला और उनके साथ आचरण करने वाला है जो वे विसर्ग सब एते चत्वारा पतंती। पंचमश्च पांचों वह है जो तैर आचरण उनके साथ आचरण करने वाला है, उठने बैठने वाला और उनके सगल चीज गलत होंगे जानते हुए भी उनके साथ बैठ रहा है और उनको समर्थन देता है, सहयोग भी प्रदान कर देता है, मानसिक हो, कायिक हो, वाचिक हो, आर्थिक हो, जैसा भी सहयोग दे वो तो किसी भी प्रकार का सहयोग देने वाला भी अवश्य ही पतन का अधिकारी है। तेनो हिरण्यस्य ब्राह्मण सुवर्णस्य हर्ता, तेन कहने से कहते कौन सा चोर, तो ब्राह्मण के सोना को, चांदी को, इत्यादि आभूषणों को हरण करने वाला। उपलक्षण मान चोरी तो चोरी है, एक अलग बात है, लेकिन ब्राह्मण की चीज का चोरी करना इसलिए कहा जा रहा है कि ब्राह्मण कमा के नहीं लाया है, और दान की चीज, और दान में किसी चीज को कोई चीज दान में दिया हो और उस चीज की चोरी करना है महापाप हो जाता है, और किसी कमा के जो है परिश्रम से बनाया और रखा हुआ है उस चीज को आपने चोरी कर दिया उसमें इतना पाप नहीं। हाँ पाप है, पाप तो सबके लिए, लेकिन अत्यंत अधो पतन के प्रति अधिकारी नहीं, पतन उसका भी होगा लेकिन वो जिस प्रकार का जो जैसा वैसा वाला क्षुद्र योनियों के पतन के योग्य अधिकारी वो नहीं बन सकता, वो जाएगा नरकादि में जाएगा, कष्ट भोग करेगा और आ जाएंगे। चोरी किया यहाँ पर नरक में क्या करेंगे, बताया ना वर्णन आया तो उसको आभूषण ही खिलाएंगे, इसको खाओ और सोना चांदी खा के उसको जीना पड़ेगा, रोटी याद आएगी, मालपुड़ा, हलवा, रसगुल्ला याद तो आते रहेंगे, वो ऐसे करते हैं, उसको वही याद दिलाएंगे, उसके सामने उसी चीज दूसरे लोग खाएंगे और उसको सोना चांदी खिलाएंगे, ऐसे ऐसे वर्णन आया हुआ है। इस प्रकार से वो लोग वहां नरक आदि में चले जाएंगे, जैसे अमरेश्वर के अधिकारी नहीं माने सकते, इतना अधोपतन नहीं होगा, वहां उनके पापनाश के तुरंत वापस यहाँ आ जाएंगे, लेकिन इनका तो ऐसे नहीं ना, यहीं पर चक्कर चलते रहे, बारंबार मच्छर आदि बनते रहे। इसलिए यहां ब्राह्मण बारण सुवर्ण से विशेष रूप ने लिया, क्योंकि वो दान से प्राप्त है और वैदिक पद्धति से दान से प्राप्त, दान भी क्या अवैदिक दान के द्वारा प्राप्त सोने को भी नहीं लेना, वैदिक कर्म करके जो प्राप्त जो कर्मांगत्व ना जो दान है, यज्ञ जो है अंतर्वेदी जो दान के अंतर्गत प्राप्त जो स्वर्ण आदि वो सबसे खतरनाक चीज है, उसको पचाना सबकी बस की बात नहीं, कोई नहीं पचा सकता, जो अंतर्वेदी दान होता है, बहिर्वेदी दान जो लिया उसको तो कोई भी पचा के, जब कोई खास उसकी बात नहीं है, आप किसी जो है जैसे यहाँ से लोग पुस्तकों को चोरी करके ले जाते हैं देते ही नहीं है, वो अपना गायत्री मंत्र जप कर लेगा यदि और ग्रंथ को सम्यक प्रकार से अध्ययन कर सदुपयोग कर लेगा तो मानव चोरी के पाप कुछ हद तक दूर हो जाएगा, गलत तो गलत ही है, उससे भी सौ पंक्ति गलती लगा लेगा वो चोरी तो चोरी है उसका असर तो कहाँ जाएगा, लेकिन फिर कुछ हद तक उसको पचा सकते, लेकिन जो अंतर्वेदी दान है अब उसको तो संसार में कोई नहीं पचा सकता, उस ऋतिक ब्राह्मण जो कर्म कांड किया है उसके कर्म के करण करने का कर क्रिया करने के कारण से ही उसको पचा पाता है और दूसरा कोई नहीं पचा, इसलिए विशेष रूप उसको लेना है, ब्राह्मण का स्वर्ण भी अंतर्वेदी जो प्राप्त स्वर्ण उसके जो करने वाला अवश्य ही वो क्षुद्र को प्राप्त करेगा, सुराम भी बन ब्राह्मण सन जानते, इसलिए ब्राह्मण होते हुए जो समाज के लिए शिक्षा प्रदान और आदर्श प्रदान करने वाला होते होते वो दारू पी गया, फिर तो कहना कि क्षुद्र शुद्ध सबको अवसर मिल गया है, जब ब्राह्मण ही पी रहा है तो हमारा क्या है, हम भी पिए, ब्राह्मण तो समाज का गुरु है, मार्ग प्रदर्शक है, अध्ययन कराने वाला है ना, शिक्षा देने वाला है, इसलिए गीता जी के शुरू में ही कहा ब्राह्मण के लिए ये सारी शिक्षा मुख्य रूप में होनी चाहिए, कि वो सम्यक रहता है तब अपने आप सारा समाज सम्यक रहेगा, जब वो बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाता है, जब ब्राह्मण जूते बेचने लग गए तो क्या दूसरा बेचेगा ही, वही थोड़ी देखेगा भाई चमारी बेचना चाहिए, और क्षत्रिय बोले हम यही बिजनेस करेंगे, ब्राह्मण कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यही धंधा सब गया, शर्मा वाइन स्टोर लग गया, शर्मा शू स्टोर हो गया, सब हो गया है, नहीं कि नहीं? तो इसी कारण से ही पतन आप देखते, सनातन धर्म का अचेल जो है पालन कम होते जा रहा है, तो साधु लोगों में भी चलता आश्रमों में, आजकल तो कई आश्रमों में व्यवस्था स्पेशल बना हुआ है। तो खैर झींगा मछली की बात तो है ही, विश्वनाथियों में भी वो एक अलग चीज है, वो तो शारदा माता की आदेश है बोलते हैं जो भी है, अब अवसर तो मिल ही गया, खाने पीने का मौज कर ही रहे हैं। तो लेकिन जो है ना अन्य आश्रम में भी देखने को मिल रहा है, और सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। जब ऐसे स्थिति है तो भाई कलयुगी आचार्य तो बढ़ेंगे, तो उसी ने यहां पर जान के कहा ब्राह्मण होते हुए जो सुरा पीएगा वो जरूर नीचे नहीं हो जाएगा। गुरोश्च तल्पं दारा दारान आवस, तल्प मैंने दारान पत्नी, बहुवचन होता है नित्य बहुचनांत होने से, ये मैं समझेंगे बहुत सारे पत्नियां होते गुरुओं की, हरे गुरु का 25 पत्नी होते, ये नहीं कल्पना करना है, दारान तो नित्य बहुचनांत है, इसे एक वचन रूप चल ही नहीं सकता, दाराम बना ही नहीं सकते आप, इसलिए वहां दारान बहुचन प्रवचन में गुरु की पत्नी उनके साथ आवसन उनके संभोग करने वाला ब्रह्मा ब्राह्मण चाहता ये पतन चतवारा, ये चार प्रकार के लोग पतन को प्राप्त हो, पंचम छत्तीस आचरण और पांचवा वह जो उनके साथ दुराचरण करने वाला है। अतः एतान एवं पंचांगीन वेद न सत्यपि आचरण पाप प्रलिप्य है शुद्ध पूत पुण्य लोगो भवती ये एवं वेदा। लेकिन उन लोगों के साथ आचरण करता उठता बैठता खाता पीता रहने वाला होने पर भी वह किसी प्रकार का पाप संश्लेष नहीं होगा उस व्यक्ति को जो एक अर्थपूर्ण विद्या का उपासना करता स्थिति हो गया। जानकी स्वरूप मुख्य नया ये सब तो शुद्ध योनियों को प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन उनके साथ भी उठ रहा है बैठ रहा है सब कुछ है व्यवहार है समस्त व्यवहार कर रहा है उसके बावजूद पतन को प्राप्त नहीं होता, ये पंचांग विद्या की महिमा है। अतः या एतान जो पुरुष एतान में कौन है जो चार प्रकार के लोग नहीं एतान पंचागिन को लेना, पंचागिन विशेषण एतान पंचागिन एवं वेद आगे जा रहा है उसको, एतान पंचागिन एवं वेद पूर्वोक्त पंचागिनियों को जिस प्रकार से वर्णन किया गया उसी प्रकार से जो जानकर उपासना करता है सात तैरपी आचरण आगे उन लोगों के साथ पंच प्रकार के लोगों के साथ में समय प्रकार व्यवहार रखते होने पर भी न पाप ना लिप्त थे और पाप से कभी लिप्त नहीं होता किंतु शुद्ध रह करके पवित्र होता हुआ पुण्य लोगों को प्राप्त करता है यह एवं वेदा जो कोई भी उपासना को जानता है। कौन प्रश्न कर रहा है क्यों नहीं रहेगा, लगातार उपासना भी तो कर रहा है वो, कोई संबंध नहीं रहेगा, श्रुति कह रही है उससे अधिक और तुम्हारी क्या बात हो गई है, इससे बढ़कर बात है। श्रुति ने कह दिया चाहे जन्म जन्म पर भी हजारों जन्म भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये पंचांग में उपासना कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, उपासना है ना उसके पास, उपासना का बल पर सब कुछ हो सकता है, अनादिकाल से देखने को मिला क्रियाकल तभी श्रुति कह रही है, उपासना करेगा है ही नहीं, वो एक स्तुति है, ऐसा व्यक्ति उपासक होकर ऐसा गंदा लोगों के पास बैठेगा ही नहीं, वो एक अलग बात है, तो स्तुति पर कह ही रहे हैं, फिर भी आप कहते हो तो श्रुति प्रमाण आ जाएगा असंभव है, पाप संबंध का असंभावना ही सिद्ध होता है श्रुति प्राप्त उपासना के साथ। अदय पुनर्यो यथोक्तान पंचाग्नि वेदा, जो कोई व्यक्ति पूर्व पंचाग्नियों को जो जानता है सतैरपि आचरण महापात की भी वहां पाधकियों के साथ सम्यक प्रकार से व्यवहार करते हुए भी न पापना लिप्यते, पाप से संबद्ध नहीं होता, शुद्ध एवं शुद्ध ही रह जाता। तेन पंचाग्नि दर्शन पावित, जिसलिए वो पंचाग्नि दर्शन की उपासना के द्वारा पवित्र कर दिया जा रहा है। यस्मात ऐसा पूत पुण्यो लोक प्रजा प्राजापत्यादि, जिसलिए ऐसा है वह पवित्र होकर के पुण्य लोकों को भी पड़ता है, प्राजापत्यादि लोकों को वो प्राप्त करता है। यस्य स्वयं पुण्य लोको प्राजापत्यादि रेव लोको यस्य स्वयं इति पुण्य लोक भवति। यह एवं वेदा यथोक्तम समस्तम पंचमी प्रश्न पृष्ठम अर्थ जातम वेदा, जो पूर्वोक्त समस्त पांच प्रश्नों के द्वारा पूछा गया अर्थ को समय प्रकार से जानता है। विरुक्तिस्तु समस्त प्रश्न निर्णय प्रदर्शनार्थ, यह एवं वेद, यह एवं वेद दो बार क्यों कहा, कल समस्त प्रश्नों का निर्णय हो चुका है यह बात दिखाने के लिए कौन है ना। आपने तो दो ही प्रश्न का जवाब बताया, पंचम और प्रथम, और यहाँ कार्यो समस्त का नाश हो गया कर। हाँ, पूर्वोत्तर संदर्भों का संबंध दर्शाते भाष्कर जब कहेंगे बताएंगे। दक्षिणेन पदा गच्छताम अन्न भावता तद देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति इति शुद्र जंतु लक्षणाच कष्टा संसार गति उक्ता। जो पूर्व में क्या कही गई है, दक्षिणायन मार्ग से चलते हुए क अन्न भाव की प्राप्ति हो जाती है और वह अन्न को देवता लोग उपभोग करते हैं, परस्पर उपभोग होता है, विशेष अपने देवताओं को उपभोग्य रह जाता है। तम देवा भक्षण जैसे देवता लोग भक्षण करते हैं, इस तरह से कहता हुआ क्षुद्र लक्षणाच कष्ट, और जो तीसरा जो मार्ग था क्षुद्र रूपा, ये दोनों ही संसार गति जो उचित नहीं है, असम्यक है, और ये जुगुप्सित ऐसा कर वह त्याज्य करके कथन किया गया है। तद उभय दोष परिजीर्ष्या, उन दोनों में होने वाले दोषों को परिहार करने की इच्छा से वैश्वानरा अत्रिक भाव प्रतिपत्ति अर्थ उत्तरो ग्रंथ आपदे। वैश्वानर रूपी जो अत्रिभाव, क्योंकि अन्य भाव से हम अत्रिभाव में आना चाहेंगे, ये अन्य भाव में रहना हमेशा दुख कर मार्गों को प्राप्त होना है, उसके अपेक्षा अत्रिभाव में आना चाहते हैं, ऐसे वैश्वानर रूपी अत्रिभाव के प्रतिपत्ति अर्थ हम उत्तरो ग्रंथ आरभते। अगला जो वैश्वानर विद्या का आरंभ हो रहा है, अस्ति अन्नम पश्यसि प्रियम इत्यादि, अस्ति अन्नम पश्यसि प्रियम इत्यादि, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिंग आएगा कि भाई वो अन्न को खाता है, नहीं खाने वाला बन गया ना, वो अन्न नहीं रह गया, अन्न को खाने वाला बन गया, और पश्यति प्रियम और प्रिय को देखने वाला भी बन गया इत्यादि लिंग है। आख्याय तो सुखा बोधार्था विद्या संप्रदान न्याय प्रश्नार्था छ, आख्याय का जो आरंभ की गई है वो अनायास आपको बोध कराने के लिए और विद्या की संप्रदान की प्रक्रिया का न्याय को दर्शाने के लिए भी कहा गया। विद्याया संप्रदान शिष्य कस्य न्यायो विनयादि संपत्ति, विद्या को प्रदान शिष्य को करनी चाहिए और तार तत्संबंधी न्याय के विनयादि संपत्ति जो होती है तत्प्रश्नार्थ आख्याय का है। तो जो आएगा उस पर विचार करने से पहले देख लीजिए वहां कि पंचाग्नि विद्या में पांचों प्रश्नों का जवाब क्या क्या था। पहला प्रश्न का जवाब क्या है, कहां से अलग अलग होते हैं, है ना, वो मार्ग दूसरा था कहां से अलग अलग, पहला था कहां जाता है, यहां से मर करके वे लोग कहां चले जाते हैं, तो अपने अपने कर्मानुसार है ना अलग अलग मार्ग से लोगों को प्राप्त होते हैं, तीनों मार्गों का वर्णन इसलिए ही हो गया, और ऊपर भरते नहीं वो भी हो गया, कहां से बदलते हैं ये भी हो गया, है ना, सब प्रश्नों का जवाब इस तरह से बन रहा है, और रह का रह कौन सा क्या जवाब स्पष्ट कथन हो रहा है। पांचवें तक पंचमी आहुति में वो कैसे पुरुषवचन को प्राप्त होता है, कस्याम आहुत वो पंचम्याम आहुत सिद्ध हो गया, है ना, वो भी बता दिया, कोई प्रश्न तो रहा है, पांच प्रश्न का जवाब इस तरह से निकल गया, भले फर्स्ट नहीं इस तरह द्वितीय प्रश्न का जवाब है, तीसरे का जवाब है, ऐसा नहीं कहा, पंचम और प्रथम के बारे में तो शब्द ले लिया, पंचम का से जवाब हो गया, प्रथम प्रश्न का जवाब है करके बोल, बाकी का भी लेकिन कथम हो गया। अब आरंभ करते हुए कहते हैं प्रतीकोपासना ये वैश्वानर विद्या, अंग्रोपासना में से नहीं पूर्व, ये प्रतीकोपासना है, प्राचीन शालोपमन्य सत्यज्ञ पौलुषीर इंद्रद्युम्न भाल्लवेय जनः शार्दराक्ष बुडिल आश्वतराश्विस् ते हैते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्ति मीमांसां चक्रः कोरात्ना किं ब्रह्म इति उपमन्यु नाम का व्यक्ति जो ऋषि थे उनका पुत्र प्राचीन शाल नाम सुप्रसिद्ध है। उसका नाम क्या था भगवान जाने, उपमन्यु का पुत्र है और वह सदा ही ऐसे यज्ञों को करता था जिसके कारण से उसकी यज्ञशाला का हमेशा प्रागवंश ही रहा करता, आते उसका नाम ही प्राचीन शाला सत्य यज्ञ पौरुषी और पुलुष का पुत्र पौलुषी सत्य के नाम से सिद्ध प्रसिद्ध था। भल्लव भल्लवी का पुत्र भाल्लवेय इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध है और शर्कराक्ष का पुत्र शार्कराक्ष का पुत्र जो था उसका नाम था जन और अश्वतराश्व का पुत्र बुडील। ये पांचों के पांचों बड़े बड़े महाश्रोत्रिया और महाशाला महान बड़े बड़े कुटुंब वाले महागृहस्थ हैं और महाश्रोत्री भी हैं। एकत्र समित्या मीमांसा चक्र आपस में विचार करने लगता है हमारा आत्मा कौन है और यह ब्रह्म क्या है। भाष्यकार कहेंगे प्राचीन शाला के नाम उपमन्यु और अपत्यम उपमन्यु, उपमन्यु का पुत्र उपमन्यु है नाम से प्राचीन शाल कर प्रसिद्ध है। सत्य क्यों नाम पुरुष अपत्यम पौरुषी पुरुष का पुत्र था पौरुषी नाम तो सत्य तथा इंद्रद्युम्न नाम था इंद्रद्युम्न नाम से उसका प्रसिद्धि है। भल्लवेर अपत्यम भाल्लवी भल्लवी पुत्र भाल्लवी है उस भाल्लवी का भी जो पुत्र है वो भाल्लवी है माने भल्लव भल्लवी का प्रपौत्र हो गया। जन इति नामदः शर्क राक्षस्य अपत्यम शाकराक्ष जन उसका नाम था और शर्क राक्ष का पुत्र से शार्क राक्ष हिंदी वाले तो कितना कर दे शार्कराक्ष का पुत्र ऐसे शर्कराक्ष का पुत्र शार्कराक्ष ऐसे पूरा सैद्धांत को ही गलत बहुत गलत लिखते हैं। बुडिलो नाम तो अश्वतराश्व से अपत्यम देखो अश्वतराश्व का पुत्र है वो लोग अश्वतराश्व का पुत्र लिख दिया सब गड़बड़ लिख दिया। अश्वतराश्व का जो पुत्र है अश्वतराश्व ही है। पंचा पित्ते हैते ये पांचों के पांचों जो लोग है ना महाशाला महागृहस्था विस्तीर्ण अभी शाला भी युक्ता बड़े बड़े मकान से उठते बड़े बड़े मकानों के पास थे संपन्ना इत्यर्थ इसलिए बनाए रखे बड़े बड़े बहुत लोग आना जाना रहता था और पढ़ाते भी थे बड़ा गुरुकुल था छात्रावास भी चाहिए अतिथिवास भी चाहिए सब बना हुआ है दुनिया भर का लंबा चौड़ा महाश्रोत्रिया श्रुत अध्ययन वृत्त संपन्ना इत्यर्थ श्रुत और अध्ययन रूपी वृत्ति गुरुमुखी सम्यक प्रश्रुत भी है और अध्ययन रूपी वृत्ति से संपन्न भी है अतएव इनके पास बड़े बड़े मकानों की जरूरत पड़ेगा ना। तयम भूता संत इस प्रकार का होकर के समित्य मैंने संभूय क्वचित कई मान लो ऐसा कोई प्रसंग हो गया ये पांच लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे। मीमांसा विचारणां चक्रो कृतवंत पूजित विचार आरंभ किए कथम क्या विचार आरंभ किए वो कौन हो अस्माकम आत्मा न हमने अस्माकम ओ आत्मा किम ब्रह्म हम लोगों का आत्मा कौन है ये ब्रह्म क्या है आप तो ब्रह्म शब्द है और इतने इतने विशेषण विशेषत्व यहाँ पर आत्मा ब्रह्म तो अलग अलग विषय नहीं है इतने इतने विशेषण विशेष भाव से कहा जा रहा है हम लोगों की आत्मरूपी ब्रह्म क्या है। ब्रह्म इति अध्यात्म परिचिन्नम आत्मानम निवर्तयति आत्मा इति आत्मव्यतिरिक्तस्य आदित्यादि ब्रह्म उपासकत्वं निवर्तयति का परस्पर विशेष विषय कैसा हो गया जब ब्रह्म ये जो विशेषण है वो अध्यात्म से परिचिन आत्मा को व्यावर्तन करता है। ये शरीर से परिचिन जो आत्मा है इसको व्यावर्तन करने के लिए ब्रह्म शब्द दिया और आत्मा को विशेषण कर दो ब्रह्म को विशेष करो तब आत्मा शब्द क्या करेगा आत्मा इति च आत्म वितरक्तस्य आदित्यादि ब्रह्मण, आत्मा से भिन्न जो शरीर आदि जो आत्मा है, अशुद्ध जो आत्मा है, प्रत्येक आत्मा उससे भिन्न जो आदित्यादि रूप जो ब्रह्म, उनमें उपासित निवारण करने के लिए है। अब ये ना आत्मैव ब्रह्म, ब्रह्म ही वा, इसलिए कहो आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। इत्यं सर्वात्मा, ऐसा जो सर्वात्मा है, विशुद्ध ब्रह्म नहीं लेना, विश्वानरो ब्रह्म, विश्वानर जो ब्रह्म उसको लिया जा रहा है। सर्वात्मा इतने सिद्ध बोधि, वही हम सबका वास्तविक आत्मा है, ये बात सिद्ध हुआ। मूर्धा ते व्यपदिशद अंधो अभिविशद इत्यादि, इसके उनके लिंग है, प्रमाण है हमारे पास, आगे कहेंगे बार बार। मूर्धा ते व्यपदिशद, तुम अंधे हो जाते तो मूर्धा कट जाता, ऐसे ऐसी जो बात कहेंगे यहाँ, तो उसे एक एक पर्याय में भी आएगा, पांच एक पर्याय बोलेंगे ना, तो जिनके जो जो कह रहे हैं वो एक एक जो पर्याय है वो अधूरा है। पूर्ण वैश्वान वैश्वान का एक अवयव है वो, जैसे आंखों का डॉक्टर ठीक है, आंख के एक अवयव का, शरीर के एक अवयव को इतने डॉक्टर है वो, तो पूरा शरीर का डॉक्टर तो है नहीं। उसी प्रकार से एक अवयव को जान रहे हैं, अवयव को कोई जानता नहीं, अवयव को ही जानने वाले लोग है, अवयवी को जानने वाले कोई नहीं। अतिव जिस अवय को तुम अधूरा जान करके उपा भ्रम करके उपासना करोगे तो तुम्हारा वह अवय भी कट जाएगा, ऐसे बार बार जो करें वो प्रमाण है। क्या शुद्ध ब्रह्म ही वैश्वान ब्रह्म ही संपादयान चक्र और उद्धार को वही भगवंतो अयम आरुण ही संप्रति इमं माता वैश्वान मध्येती तगंधनता अभ्यागछामेती तम अभ्याजग्मोह। उन सभी पूज्य ब्राह्मण श्रेष्ठ लोगों ने क्या किया, तेहा संपादयान चक्र, उन्होंने परस्पर निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भाई हम लोग सब अधूरे अधूरे जानते हैं, तो हम जो या पूरे नहीं जानते, हम तुम क्या अलग अलग जान रहा है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न विषय को जान रहे हैं वो वैश्वान रूपेणा, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया उद्दाल को वही भगवंतो अयम आरुण ही, ये जो आरुण अरुण का पुत्र उद्दाल नाम से प्रसिद्ध है, हे पूज्य असंप्रति इमं आत्मन विश्वान, ये जो विश्वान रूपी आत्म ब्रह्म है, इसको जो ना सम्यक प्रकार से जानने वाला वो अकेला ही है, अतएव तम हंत निश्चय रूप में हम लोग जो है उनके उनके पास पहुंच जावे थी, तम अभ्याज मोह उनके प्रति सब पहुंच गए।